نے عطا فرمائی. اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلق کے لفظ کو بولا. ہمارا رب تو ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت بخشی, وجود بخشا, اور اس کی حیات قضائی بخشی, پھر اس کے لیے راہ متعین کیا. انسان کے نظام صوت پر آپ غور کریں, جب کبھی ایک کوئی تار خراب ہو جاتا ہے تو آدمی بول نہیں ادا کر سکتا, خراب ہو جاتا ہے بولنے کا نظام. سننے کا نظام بھی حیرت انگیز پیچیدہ قسم کا اللہ نے رکھا. ہر ہر کان کے اندر 3000 ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں, الگ الگ الگ الگ آوازوں کو سننے کے لیے الگ الگ تار ہیں. اور اسی طریقے سے خوشبو سونگنے کا نظام اس نے الگ رکھا, حس کا نظام الگ رکھا. کیسے کیسے نظام انسان کے وجود میں اللہ نے رکھے, ایک سے ایک بڑھ کر. ہمارا تو پروردگار وہ ہے جس نے انسان کو ایسی کمال درجے کی صورت اور وجود بخشا ہے, پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے, ایسے ہی نہیں چھوڑا. اور انسان کی طرح ہر چیز کو اللہ نے وجود بخشا ہے, صورت بخشی ہے. باریک سے باریک جانور کو لے لیں, اور پھر اگر انسان کے نظام سے آگے آپ اس کو وسیع کریں تو نباتات کے نظام میں چلے جائیں. نباتات پر غور کریں, کیسی کیسی شکل اور صورت اللہ نے پودوں کو بخشی ہے, درختوں کو اور پھولوں کو بخشی ہے, پھلوں کو کیسی کیسی شکل بخشی ہے, کیسے کیسے ان کے ذائقے الگ الگ بنائے ہیں, اور ان کی تاثیر کیسی اللہ تعالی نے جدا جدا رکھی ہے, اس کے خواص کس طرح رکھے ہیں. کمال درجے کی حکمت جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. پروردگار تو وہ ہے جس نے یہ تمام چیزیں قائم کی ہیں, اور پھر ہر ایک کو اس کے حسب حال فائدہ اٹھانے کے لیے راستہ بھی بتلایا. اس کا جواب تو نہیں دے سکتا تھا فرعون, جو رب رب کہتا ہے تو ہمارا رب کون. تو رب کی تو ایسی تعریف کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ جس میں تو فرعون تو جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ اس چیز کا وہ انکار نہیں کر سکتا جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی. اور پھر کہنے لگا فما بال القرون الاولى, قرون قرن کی جمع ہے سنگت, جماعتیں, قومیں. اور پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے, وہ جو خدا کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے کیا وہ سارے بے وقوف تھے؟ اور پہلے قومیں جو تھی, تم ہمارے سامنے یہ آ کر کہتے ہو کہ ہم رب کے رسول ہیں اور رب وہ ہے, تو یہ پہلے لوگ بھی تو ایسے تھے, تو وہ سارے بے وقوف تھے, ان کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا جواب اس طرح دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. پہلی قوموں کا علم, تفصیلی علم میرے رب کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالی نے اس کو ایک نوشتے اور کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ خدا تعالی کی ذات اور ہستی ایسی منزہ اور مبرہ ہے, علیم کل ہے, کہ وہ بہکتا بھی نہیں. انسان تو بہک جاتے ہیں, کوئی بات کرتے کوئی اور نکلتی ہے بات, وہ بہکتا بھی نہیں اور وہ بھولتا بھی نہیں, نسیان بھی اس پر نہیں آتا. ہر وقت وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے ہر چیز, نہ نسیان اس پر طاری ہوتا ہے اور نہ کوئی گمراہی اور بہکاوے کی بات اس پر آتی ہے. اور پھر اس کے علم میں ہر وقت موجود ہے پہلی قوموں کے تفصیلی حالات, اور علاوہ اس کے اس نے نوشتے کے اندر بھی لکھ رکھا. یہ نوشتہ لوح محفوظ مراد, اور اگر اس کو عام لے لیں تو پھر اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ سورہ کاف میں گزر چکا ہے کہ جب نامہ اعمال انسان کا سامنے رکھا جائے گا تو حکم ہوگا کہ دیکھو اس کو پڑھو, تو وہاں یہ ہے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. انسان دیکھ کر دنگ رہ جائے گا, کہے گا یہ ایسی بات ہے کہ اس نے کسی چھوٹی بڑی بات کو چھوڑا نہیں ہے, درج ہے یہ. کوئی نقل و حرکت ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو. ایسی کتاب سامنے آ جائے گی انسان کا نامہ اعمال جو. تو لیکن یہاں پر جو ہے فی کتابن سے مراد لوح محفوظ جس میں ہر چیز درج ہے. یہ اللہ تعالی کی حکمت کے دستور کے مطابق ہے اور پھر اللہ کے علم میں بھی ہے تمام قوموں کا حال جو پہلے گزرے ہیں. اور پروردگار وہ ہے جعل لکم یہ ربوبیت پہلے ربوبیت کا ذکر کیا اس کے بعد اسی پر قیامت کا حال بھی مذکور ہوگا. فرمایا وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا. ایک گہوارے کے اندر ایک بچہ آرام کرتا ہے اور زمین بھی ایسی ہے کہ جس پر ہر آدمی آرام کرتا ہے اور اپنے آرام اور آسائش کی چیزیں یہاں پر اس کو حاصل ہو جاتی ہیں زمین پر. یعنی زمین ایسی ہے جو زندوں کو بھی اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنے والی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا کوئی مردہ زندہ ایسے نہیں جی زمین اس کو سمیٹنے والی نہ ہو. یہ سب زمین یہ گہوارہ ہے اور پھر اس کے اندر اس نے مختلف راستے چلائے. مختلف راستے دیکھ لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک, پہاڑوں سے صحراؤں تک, صحراؤں سے پہاڑوں تک, کیسے راستے جگہ جگہ اللہ نے بنا دیے ہیں. انسان اپنی سواریوں کے ساتھ کبھی پیدل ہر طریقے پر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. زمین کے اندر کیسا نظام اللہ نے قائم کیا. اگر کوئی پہاڑ نہ ہوتا یا راستے نہ ہوتے تو کتنی دشواری ہوتی انسانوں کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. پھر فرمایا رب وہ ہے انزل من السماء ماء جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا. آسمان بلندی پر بولا جاتا ہے, چھت پر بھی اور فضا پر بھی اور بادل پر بھی اور اس سے اوپر جو یہ نیلگون سطح نظر آتی ہے اس پر بھی آسمان کا اطلاق کیا جاتا ہے. مراد بادل ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ سمندروں سے بادل اٹھاتا ہے خدا تعالیٰ, ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں جہاں بارش برسانی مقصود ہوتی ہے. جتنی مقصود ہوتی ہے وہاں اتنا پانی گرا دیا جاتا ہے. پھر اس پانی کو کہیں پہاڑوں کے اندر برف کی شکل میں ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے, کہیں زمین کے اندر چشموں کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے, کہیں ندی اور نالے چلا دیے جاتے ہیں اور اس طریقے سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کبھی اللہ سختی بھی کرتا ہے کہ بارش کو روک دیتا ہے, پانی کی قلت آتی ہے جیسا کہ آج کل ہمارے ملک کے اندر ہے. پانی کی قلت کا اثر بجلی پر پڑتا ہے, بجلی کا نظام خراب ہے. یعنی جب تک پانی وافر مقدار میں نہیں ہوگا, دریا پر نہیں ہوں گے, جھیلیں اور ڈیم پر نہیں ہوں گے, اس وقت تک بجلی کا نظام خراب ہوگا. یہ خدا نے سزا دی ہے کسی ہماری بدامالیوں کے نتیجے میں. کبھی کسی رنگ میں سزا ملتی ہے, کبھی بارشیں زیادہ برسا کر خدا سزا دیتا ہے, کبھی پانی کو اس طریقے سے روک کر سزا دیتا ہے. یہ ہماری بدامالیوں کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر فرمایا آسمان کی جانب سے پانی اتارا, پھر ارشاد ہوا ہم نے نکالا اس کے لیے پودوں مختلف قسم کے پودوں سے طرح طرح کی چیزیں, کمال درجے کی چیزیں جو کہیں کھانے کے کام آتی ہیں, کہیں جانوروں کے کھانے میں استعمال ہوتی ہیں, کہیں انسانوں کے کھانے میں, اور کہیں اس سے دوسرے مقاصد پورے ہوتے ہیں, غذائی دوائی اور مختلف قسم کے مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں. ایسے پودے مختلف وضع کے, مختلف شکلوں کے اور مختلف خاصیتوں والے پودے زمین سے اگائے اس پانی کے ذریعے خدا تعالی نے. اور پھر فرمایا کلو کھاؤ, تم خود بھی ان کو کھاؤ, استعمال کرو, ور او انعامکم اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یہ جانور بھی اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے. انسان تو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے لیکن فرمایا یہ تمہارے خدمت گزار ہیں. حقیقت میں مالک خدا ہے, اور پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جانوروں کے لیے بھی فرمایا ان کو بھی چراؤ، ان کا بھی حق ہے، تم خود بھی کھاؤ. یہ زمین کی پیداوار میں تمام انسانوں کا حق اللہ نے رکھا. وہ یہ ہے کہ کسی خطے پر قبضہ کر کے وہ صرف اپنے ہی استعمال میں لائے اور دوسروں سے روکنے کی کوشش کرے تو یہ ظلم ہوگا. اللہ نے فرمایا سب کے لیے، ناداروں کے لیے بھی اس میں اجازت ہے، ان کے لیے بھی جو اس نے نظام مقرر کیا ہے اس کے مطابق ان کو پہنچنا چاہیے، اور جانوروں کو بھی ان کا حق پہنچنا چاہیے. جانوروں کو بھی چراؤ بل انتہا، یہ تمہاری خدمت کے لیے. تمام دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور ان کی مصلحت کے لیے. وانما خلق الانسان للآخرہ، انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے اور خدا کی پہچان کرے اور وہ فلاح پائے ہمیشہ کے لیے. بے شک اس میں نشانی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں انسان کا وجود، اس کی شکل و صورت، پھر زمین کو گہوارے کی طرح بنانا اور پھر اس کے اندر راستے بنانے، پانی اتارنا، نباتات اگانے، انسان اور جانوروں کے فائدے کی، فرمایا یہ جتنی باتیں ہیں ان کے اندر نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، علامتیں ہیں، مگر عقل رکھنے والوں کے لیے. جو عقل رکھتے ہیں اور عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے دلیل پکڑتے ہیں خدا کی ربوبیت پر، کہ واقعی ہمارا پروردگار وہ ربوبیت کا مالک ہے، اس نے یہ کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، تمام کا اختیار اسی کے پاس ہے. ربوبیت کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلے کی طرف، ماد کی طرف بھی توجہ دلائی، کہ رب وہ ہے کہ جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی، اور ارشاد ہوتا ہے منہا، اسی زمین سے ہم نے تم کو بھی پیدا کیا. تم کو براہ راست اگر کہیں تو جد امجد آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تمام روئے زمین کی مٹی سے. اور بالواسطہ اگر کہیں تو ہر آدمی کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. کس طرح؟ کہ ہر آدمی کی غذا وہ مٹی سے حاصل ہوتی ہے، اور غذا سے مواد حاصل ہوتے ہیں، اور مواد سے آگے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے. انسان کے جتنے جسمانی مواد ہیں وہ تمام مٹی سے حاصل ہوتے ہیں. اب پانی ہے، نمکیات ہیں، اور یہ نباتات ہیں، غذا ہے، یہ سب مٹی سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ہضم کے نتیجے میں خون ہوتا ہے، خون سے آگے پھر تولیدی مواد پیدا ہوتے ہیں، ان سے آگے انسان بنتا ہے. تو بالواسطہ یہ تمام انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور بلا واسطہ اگر کہیں تو آدم علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام ہے تو ان کی تمام اولاد کے اندر وہ خاصیت موجود ہوگی، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے. انسان جب یہ زندگی کا دور ختم کرتا ہے تو اس کو اماتہ فاقبر موت تاری کر کے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ڈال دیتا. یہ مٹی میں دفن کرنا یہ فطری بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ جلا دینا یا ہوا پر رکھ دینا، مجوسی ہوائی قبرستان میں رکھتے ہیں، اوپر اونچا ہوتا ہے، ناؤس میت کو رکھ دیا اور چیلیں آ کر کے گوشت نوچ جاتی ہیں، ہڈیاں نیچے گر جاتی ہیں، ان کو سمیٹ کر کہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یہ بھی غیر فطری طریقہ ہے. اور آگ میں جلا کر یہ کہنا کہ جی فضا گندی ہوتی ہے یا زمین کم ہوتی ہے، یہ بھی وہم ہے شیطانی، جیسے چینی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جلا دیے جائے، کہ دفن کرنے سے تو زمین گرتی ہے، آدمیوں کے لیے یہ جگہ کم ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت تھوڑی جگہ انسان گیرتے ہیں. اور قبرستان میں ایسا ہے کہ ہزاروں آدمی ایک ہی قبر میں دفن ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ کب سے. تو یہ شیطانی وام ہے. تو مٹی میں انسان کو داخل کرنا یہ فطری بات ہے، کہ اللہ نے جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس کو مٹی کے قبضے میں دے دینا چاہیے. یہ زمین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نیک ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہے بچے کو, برخلاف اس کے کہ آگ وہ دشمن ہے. کوئی آدمی اگر سفر میں جا رہا ہو تو اپنے بچے کو دشمن کے قبضے میں دے کر نہیں جاتا, وہ کسی اپنے پسندیدہ اور محبوب کے قبضے میں دے کر جاتا ہے کہ اس کے بچے کو یعنی تکلیف نہ ہو. یہ انسان کا حال ہے. یہ زمین اس کے لیے مادر شفیق ہے, اپنی آغوش میں لے رہتی. فرمایا اسی سے ہم دوبارہ اس کو نکالیں گے قیامت والے دن. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں تشریف فرما ہوئے, جنازہ پڑا, میت کو قبر میں دفن کیا, آپ نے مٹی لی ایک مٹھی اور یہ آیت پڑھی منا خلقناکم, وہ مٹھی پھینک دی, اور پھر دوسری مٹھی لے کر فیا نعیدکم, اور پھر تیسری مٹھی کے ساتھ کہا وہ منا نخرجکم تارۃ نخرا, اسی سے ہم دوبارہ قیامت کو اٹھائیں گے اور وہ اگلی منزل آئے گی اس پر. یہ مستحب ہے اس طریقے سے مٹی ڈالنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا ہے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولقد اریناہ آیاتنا کلھا فکذب وابا قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلناتینک بسحر مثلہ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائی اس فرعون کو اپنی سب نشانی, پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا اور کہنے لگا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہم کو اپنی سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ, پس ہم لائیں گے تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو اور ٹھہرا دے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ, نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم ایک صاف کھلے میدان میں. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تمہارا وعدہ زینت کا دن ہے اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ جن چڑھتے وقت. پس پلٹا فرعون, پس اکٹھا کیا اس نے اپنی تدبیر کو, پھرایا کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم ہلاکت ہے تمہارے لیے, نہ افتراء باندھو اللہ پر جھوٹ, پس وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ, اور تحقیق ناکام ہوا وہ شخص جس نے افتراء باندھا. پس جھگڑا کیا انہوں نے اپنے درمیان اپنے معاملے میں اور پھر پوشیدہ طور پر میٹنگ کی انہوں نے اور کہنے لگے بے شک یہ دونوں بھائی البتہ یہ جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو نکالیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے اور یہ موقوف کر دیں تمہارے اچھے طریقے کو. پس اکٹھی کرو اپنی تدبیر کو اور پھر تم صف بندی کرو, اور بے شک کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ جو غالب آیا. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے یہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا حال بیان فرمایا ہے، کیونکہ مسلمان اس دور میں بڑی تکلیفیں اور پریشانی اٹھا رہے تھے، تو اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کا مقابلہ جس شخص کے ساتھ تھا فرعون اور اس کی قوم، ان کا حال ذکر کیا ہے. یہ پیچھے سلسلہ چلا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات اور اللہ کا خاص طور پر ان کو منتخب کرنا اور اپنا پیغام اور نشانیاں دے کر ان کو بھیجنا، فرعون کے ساتھ ان کا تخاطب اور ہم کلامی، اور پھر یعنی اعتراض کرنا، یہ سلسلہ بیان ہو رہا ہے. تو اسی سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، البتہ تحقیق ہم نے دکھلائی اس فرعون کو اپنی نشانی سب. نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، اور علاوہ اس کے دلائل بھی ہیں. دلائل بھی اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ آیت کا مفہوم معجزہ بھی ہوتا ہے اور دلائل بھی ہوتے ہیں. تو سب نشانیاں بتلائی، دو تو یہ عظیم شان نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کرتے وقت دی تھی اور حکم دیا تھا ان دونوں کو لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ دو نشانیاں ضرورت کے وقت ان کو دکھانا اور ظاہر کرنا. اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر وقتاً فوقتاً ظاہر فرمائے، جن کا ذکر سورہ آراف کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، تیسا آیات بینات، اور نو نشانیوں کا خاص طور پر جو بڑی نمایاں تھی سورہ آراف میں، کچھ ان کی تفصیل اور نام بھی مذکور ہیں. اور اس کے علاوہ یہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہی ہیں نشانیاں، اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو علاوہ اس کے دلائل بھی اس کے اندر ہی شمار ہوں گے، جیسا کہ فرعون نے تو بطور استہزاء کے اور تمسخر سے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ اور ہارون، اس کے جواب میں جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی وہ اتنی عظیم دلیل ہے کہ اس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. ربنا الذی خلق کل آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، یہ بڑی قوی دلیل ہے. اور ایسے دلائل بھی آتے ہیں، وقتاً فوقتاً دلائل بھی پیش ہوتے تھے، اور آیت کے اندر مسائل بھی آتے ہیں، دلائل بھی آتے ہیں، اور خاص طور پر معجزات. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کی آیتیں اور نشانیاں ہم نے اس فرعون کو دکھلائی، لیکن کذبا، اس نے جھٹلایا اور تصدیق نہ کی بلکہ انکار ہی کیا. یعنی خاص طور پر بڑی نشانی ہے جو عصا تھا یا ید بیضا، لیکن اس کے باوجود وہ بدبختی اس پر غالب تھی کہ اس نے مانا نہیں، انکار کیا اور تکذیب کی اور تمسخر میں ان باتوں کو ڈالا، اور یا پھر آگے سحر کہا اس کو، جب لاجواب ہو گیا تو پھر سحر کہا. یہ فرعون کا حال اللہ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی کالا اجئتنا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا فرعون کہ اس لیے تاکہ تو ہم کو ہماری سرزمین اور ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور کے ساتھ نکال دے اے موسیٰ. نے کہا ان معجزات کو دیکھ کر، ان عظیم شان نشانیوں کو دیکھ کر فرعون نے یہ کہا، اور مقصد یہ تھا تاکہ اس کی قوم کے لوگ قبطی اس بات کو سنیں اور مشتعل ہوں. یہ مشتعل کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی اور یہ پروپاگنڈا کیا کہ یہ تو تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے، بادشاہی تمہاری چھیننا چاہتا ہے، اور یہ اس کے پاس بڑا جادو ہے، یہ جادو تم کو بے دخل کرنا چاہتا ہے اور اس بات